99 aż za 1,2 kg. Tylko 24,99. A szynka szwarcwaldzka 9,98 za opakowanie 250 gramów. Jedynie 9,98. Tydzień XXL. Jeszcze więcej. Jeszcze taniej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 9 stycznia, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Najbliższe posiedzenie Sejmu może odbyć się w sali plenarnej. Przedstawiciele opozycji spotkali się z marszałkiem Senatu. Poszukiwanego listem gończym Pawła K. zatrzymała austriacka policja. Rodzina, przyjaciele i aktorzy uczcili pamięć Zbigniewa Cybulskiego. Najbliższe posiedzenie Sejmu może odbyć się w sali plenarnej. Przedstawiciele opozycji, którzy spotkali się z marszałkiem Senatu, zadeklarowali, że nie będą blokować mównicy. Według prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego opozycja obiecała też, że zakończy protesty na sali plenarnej. Uczestnicy spotkania zgodzili się w następujących sprawach. Zaczynamy posiedzenie Sejmu na sali plenarnej i uczestnicy stwierdzili, że ich kluby nie będą blokowały mównicy, oczywiście tym bardziej nie będą blokowały stołu prezydialnego. Nieco inaczej przebieg spotkania relacjonował Ryszard Petru. Lider Nowoczesnej podkreślił, że osiągnięto wstępne porozumienie co do zgłoszenia na najbliższym posiedzeniu Senatu wszystkich poprawek do ustawy budżetowej, które wcześniej zgłosiła opozycja. Jednak na razie nie ma mowy o zakończeniu protestu. Nie ma możliwości zakończenia tego sporu bez udziału Platformy Obywatelskiej. Przerwaliśmy spotkanie. W imieniu Nowoczesnej zadeklarowałem, że nie będziemy blokować mównicy sejmowej. Nie opuszczamy sali, dlatego że rozmowy cały czas trwają. Nie wiem, jak się skończą. W związku z tym nie ma powodu do opuszczenia sali. Na spotkaniu zabrakło przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, którzy nie chcieli rozmawiać z marszałkiem Senatu. Stanisław Karczewski ponowił jednak zaproszenie dla Grzegorza Schetyny. Kolejne spotkanie zaplanowano na jutro. Poszukiwanego listem gończym Pawła K. zatrzymała austriacka policja. Jest podejrzany o morderstwo 17-letniej dziewczyny w 1998 roku w Łęce Szczucińskiej w Małopolsce. Mężczyzna został zatrzymany nad ranem w Wiedniu, mówi prokurator Piotr Kurpiński. W sprawie poszukiwań został wdrożony tak zwany europejski nakaz aresztowania wydany przez Sąd Okręgowy w Tarnowie. W związku z powyższym procedura ta została wdrożona i w związku z wydaniem europejskiego nakazu aresztowania zostanie on sprowadzony do Polski celem wykonania czynności procesowych. A po przewiezieniu do Polski Paweł K. usłyszy zarzut zabójstwa. Grozi mu dożywocie. Rodzina, przyjaciele i aktorzy uczcili dziś pamięć Zbigniewa Cybulskiego. W Katowicach przy grobie artysty odbył się uroczysty apel. Przemawiał m.in. Olgierd Łukasiewicz. Jego rozedrganie, którym paradoksalnie przez śmiech potrafił wyrażać rozpacz, czyni go dla nas niezwykle współczesnym. Jako pierwszy z nas, aktorów filmowych, wiedział, że wiarygodny portret człowieka buduje się z wewnętrznych sprzeczności. Dlatego jest dla nas wzorem i inspiracją. Po uroczystościach na cmentarzu przyjaciele, współpracownicy i fani Zbigniewa Cybulskiego przenieśli się do katowickiego kinoteatru Rialto. Tam odbyło się spotkanie wspominkowe. We Francji obchodzono dziś jubileusz powołania do życia programu wymiany studentów Erasmus. Obchody odbywały się pod patronatem Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i prezydenta François Hollande'a. W 1984 roku Fontainebleau, szefowie państw i rządów Unii Europejskiej postanowili promować ideę Europy obywateli. To dało zielone światło ówczesnemu komisarzowi europejskiemu do spraw edukacji Włochowi Domenico Lenarduciemu do rozpoczęcia 3 lata później programu wymiany. Żeby osiągnąć ten sukces, trzeba było przekonać władze wielu uniwersytetów europejskich, a także zmienić przepisy krajowe, by dyplomy różnych uczelni były respektowane w całej Europie. Dzisiejsze uroczystości miały miejsce w Paryżu w Teatrze Odeon, zwanym też w tym przypadku bardzo symbolicznie dla tego wydarzenia Teatrem Europy. Obecni byli nie tylko politycy, ale i wielu studentów. Jeden z nich powiedział: pracodawcy bardzo sobie cenią doświadczenie zdobyte w innych krajach. No i to było ciekawe, podróżować i poznawać nowych ludzi. Podkreślano, że w dobie, gdy Unia przeżywa kryzys, Erasmus jest wielkim sukcesem Europy. Program noszący imię wielkiego pisarza i filozofa Erasma z Rotterdamu pozwolił młodym ludziom na rozszerzenie ich horyzontów. Poznali inne kultury. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Pora na sport, Monika Słukawska. To żadna niespodzianka. Cristiano Ronaldo został najlepszym piłkarzem roku według FIFA. Portugalczyk pokonał nominowanych Leo Messiego i Antoana Griezmana. W plebiscycie w połowie liczyły się głosy trenerów i kapitanów narodowych reprezentacji, a w połowie kibiców i wybranych dziennikarzy. Nagrodę dla najlepszego trenera otrzymał Włoch Claudio Ranieri z Leicester City. Ronaldo otrzymał w tym roku także złotą piłkę France Football. W tym roku nagrody przyznawano oddzielnie. A skoro mowa o France Football, magazyn przyznał nagrodę dla najlepszego francuskiego trenera ubiegłego roku. Został nim Zinedine Zidane, który doprowadził Real Madryt do triumfu w Lidze Mistrzów i Superpucharu UEFA. Pogoda wciąż daje się we znaki kierowcom i organizatorom rajdu Dakar. Trasa dzisiejszego siódmego etapu musiała zostać zmodyfikowana. Bardzo dobrze poradził sobie dziś nasz motocyklista Adam Tomiczek, który dojechał do mety z 15 czasem etapu. Wygrał go Amerykanin Ricky Brabec w klasyfikacji generalnej, wciąż na czele Brytyjczyk Sunderland. Wśród kierowców samochodów dzisiejszy etap wygrał lider Stefan Peterhansel. Kuba Przygoński dojechał z 15 czasem i w klasyfikacji generalnej spadł z 6 na 8 pozycję. Rafał Sonik nakładzie dziś 13 na etapie, a zwyciężył Siergiej Kariakin. Zostajemy przy motoryzacji. Felipe Massa, który po poprzednim sezonie zakończył sportową karierę w Formule 1, zerwał podpisany wcześniej kontrakt na starty w Formule E, informuje o tym hiszpański dziennik Marca. Massa, który wiele razy zapowiadał, że chce poświęcić się życiu rodzinnego, według dziennika być może rozważa powrót do Formuły 1. W konkursie skoków w Wiśle zabraknie Petera Preuca. Słoweniec, który broni kryształowej kuli, spisuje się ostatnio poniżej oczekiwań, zajmuje 14 miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i potrzebuje czasu na odpoczynek. Konkursy w Wiśle zaplanowane są na najbliższy weekend. W kwalifikacjach mamy zobaczyć 12 Polaków. Trener Horngacher poda skład naszej kadry najprawdopodobniej w czwartek, ale wiemy, że nie zabraknie w tych konkursach ani Kamila Stocha, ani Piotra Żyły. W nocy przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane, z wyjątkiem Niziny Szczecińskiej i Podkarpacia, gdzie mogą pojawić się chmury i lekko może popadać śnieg. Na termometrach 19 stopni na Śląsku, minus 14 na Podlasiu, minus 12 na Kujawach, minus 6 na Pomorzu. Jutro chmur jedynie na wschodzie i tu także miejscami słabe opady śniegu. Temperatura od minus 10 stopni na południowym wschodzie, minus 7 w centrum do minus 2 na zachodzie i wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. To ja, święty Mikołaj, ale ten prawdziwy, biskup od potrzebujących. Namawiam do pomagania, nie do kupowania. Czy słyszałeś o stypendiach Fundacji Świętego Mikołaja? Otrzymują je dzieci, które mają talent i wielkie serce. Żeby rozwinąć skrzydła, potrzebują wsparcia. Dziś możemy im pomóc. Proszę o hojność. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 7545. Koszt 6,15 zł z VAT. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. Zbiórkę SMS-ową w ramach akcji Święta Bez Granic wspiera także Radiowa Trójka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Niezależna scena młodych Polskiego Radia zaprasza na koncert hard rockowego zespołu Atom Heart. Już 20 stycznia o godzinie 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Luczosławskiego w Warszawie. Bilety dostępne na sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Organizatorem wydarzenia jest Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Rozwiąże wszystko, tylko jego śmierć. Tu chodzi o dobro ogółu. Juliusz Cezar w reżyserii Barbary Wysockiej, laureat Złotego Jorika dla najlepszej inscenizacji szekspirowskiej w sezonie 2015-16. Teatr powszechny, teatr, który się wtrąca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Klub Trójki. I rozpocznijmy od takiej jakby niby wyliczanki. Miles Davis, tak pięknie, tak właśnie dziecięca niby wyliczanka. Zacznę, nie no, trzeba od ludzi zacząć, czyli przedstawić gości. W studiu Radia Gdańsk jest z nami pani dr Katarzyna Skrzypińska. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Pani jest współzałożycielką, wiceprzewodniczącą i ważne tutaj, Spiritus Movens, to jest bardzo na rzeczy, Polskiego Towarzystwa Psychologii, Religii i Duchowości. Zgadza się, nie poplątałem niczego, mam nadzieję. Zwłaszcza Spiritus Movens jest ważne. I jest tak. Z nami w Warszawie, w Trójce, ze mną tutaj, Tanna Jakubowicz-Mount. Witaj, Tanno. Dobry wieczór. Psychoterapeutka, to już te tytuły wymienię, z nich też wiele wynika. Przewodnicząca Polskiego Forum Transpersonalnego. Od lat uprawia terapię inicjacyjną. To jest taka terapia, która polega na towarzyszeniu ludziom w poszukiwaniu wartości, sensu i drogi życia. Mhm. Pięknie brzmi i prawda. I teraz zacznę od pewnego cytatu. Proszę państwa, trochę już zdekonspirowałem temat rozmowy, ale nie do końca. Jest pewien, to ważna jest informacja dla dzieci, dla nastolatków, ważna jest informacja chyba dla ich rodziców, najważniejsza. Cytuję. Są takie trzy wielkie niebezpieczeństwa, które dotykają nastolatków, w ogóle ludzi, no wszystkich nas, ale szczególnie wtedy, w okresie dojrzewania. Depresja, uzależnienia, ryzykowne zachowania. Jest pewien czynnik, który bardzo chroni przed tymi ryzykami. To bardzo ciekawe. Według badań to jest tak. Depresja u nastolatków, ten czynnik chroni, zmniejsza o 80%. Jeśli chodzi o nałogi, 60%. Niesamowite. Jeśli chodzi o dziewczęta i prawdopodobieństwo, że będą uprawiały ryzykowny seks bez zabezpieczeń, 70%. To ciekawe, ja byłem zdumiony czytając te wyniki. Tym czynnikiem jest duchowość. To jest najsilniejszy czynnik ochronny, jak się okazuje. No w każdym razie teraz cytuję książkę Lizy Miller. To jest, ona jest profesorem Columbia czy jakiegoś innego. Tak, Columbia University, dobrze powiedziałem. Teraz też trochę o niej porozmawiamy i powiemy, co tam jest napisane, ale też mam nadzieję, że wyjdziemy poza. Ale najpierw chciałbym panią doktor zapytać, czy to jest prawda? Pani się tym zajmuje. I być może tu są jakieś przesadzone historie. Chciałbym to skonfrontować z fachowcem. To prawda, że to rzeczywiście taki ważny czynnik ochronny? Teraz która pani teraz pani doktor? Pani doktor Katarzyna Skrzypińska. Okay. Miło mi ogromnie. No, na moich barkach spoczywa wielki obowiązek. Rozpoczynam, także jest to dosyć pewnie niełatwe. Ale sądzę, że te podjęte trzy argumenty są zdecydowanie przede wszystkim bardzo istotne w życiu nastolatka. I rzeczywiście, tak jak profesor Parkment czy Koenig udowodnili w swoich badaniach, że duchowość stanowi niezwykłe oręże nie tylko w życiu nastolatków, ale generalnie ludzi, takim autorytetom należałoby zawierzyć. Są to badania wieloletnie, no już kilkudziesięcio ponad. I rzeczywiście wyniki są zaskakujące, przy czym na początek warto jest tu rozróżnić, że nie mówimy o jako takiej religijności, ale właśnie o sile ducha. No właśnie, bardzo ważne rozróżnienie. Tak, ponieważ wydaje mi się, że każdą dyskusję o duchowości należy o tym zacząć, ponieważ zdarza się tak, że pewne stanowiska przyjmują te pojęcia jako tożsame. Obecnie jest trend poszukujący granic pomiędzy tymi zjawiskami i zdecydowanie duchowość nie musi być religijna, a nawet religijność nie musi być uduchowiona. Mhm. Oczywiście mogą mieć pewien wspólny obszar i wtedy jakby można się spełniać na tych dwóch frontach. Natomiast tu mówimy o takiej duchowości w sensie właśnie siły ducha, samorealizacji, porywu młodzieńczego, odkrywania własnej osobowości, jej potęgi i również znajdowania się w kontekście społecznym, w rodzinie i wśród rówieśników. A jak ją zdefiniować? Autorka książki, Liza Miller, przypomnę jeszcze jej nazwisko, mówi, że to jest właśnie dość proste, to znaczy osobista relacja z czymś większym ode mnie, z transcendencją, że już użyję tego słowa, niech że tak będzie. Da się taką utrzymać definicję? To jest właśnie to? Definicje na temat duchowości są dziesiątki i wbrew pozorom dyskusja na ten temat się nie zakończyła, mimo że tak pisze pani dr Miller. Muszę przyznać, że jest wiele kategorii tych definicji. Jedne traktują to zjawisko bardziej strukturalnie, czyli jako właśnie pewien twór, pewien konstrukt. Inne procesualnie, czyli właśnie ta definicja by pasowała tu jako proces relacji z kimś drugim w tym momencie, z siłą wyższą, z Bogiem, z absolutem, z aniołem, diabłem. Obojętne, jaki podmiot tu postawimy. Ale także z wszechświatem, z naturą, prawda? Tak. To nie ma znaczenia, to ma mniejsze znaczenie, jakkolwiek to nazwiemy. No, nie do końca, dlatego że kontakt z przyrodą jest niesamowitym rezerwuarem takiej energii i przede wszystkim odpoczynku. Niektórzy na przykład tulą się do brzozy, mają takie zwyczaje właśnie bycia, kładzenia się na trawie i wtedy czują, jak wstępuje w nich energia. Także nie należy, wydaje mi się, tego czynnika lekceważyć, nie, ponieważ ja tego jesteśmy nie lekceważę. Cząstką przyrodu. Wprost przeciwnie. Właśnie chodzi o to tylko, że te aspekty, ja jeszcze dodam, a potem zapytam Tannę Jakubowicz-Mont, że to mogą być według autorki w każdym razie trzy takie aspekty. To albo coś większego, no czyli Bóg, wszechświat, natura, anioł, nie wiem, tak jak pani powiedziała już. To mogą być relacje, szukanie relacji o podbudowie duchowej. Można takie relacje mieć w miłości po prostu, na różnych planach. I jeszcze może być taka ścieżka wewnętrzna, poszukiwanie duchowej prawdy. No, na przykład to może być ścieżka filozofa, mędrca, no, kogoś takiego, kto niekoniecznie dąży do relacji międzyludzkich, ale sam tę prawdę próbuje zgłębić. Nawet bym tutaj dodała, że właśnie jest to pewna praca nad sobą również, o czym często współczesny człowiek zapomina, biega do pracy, zarabia pieniądze. Mamy dosyć konsumpcyjny świat i pewne wartości czasami umykają, a praca nad sobą jest jedną z najcięższych i no, jeżeli jest taka wola i samoświadomość może prowadzić właśnie do procesu samorealizacji, w moim pojęciu duchowość właśnie jest taką samorealizacją dążącą do spełniania siebie w poszukiwaniu sakrum bądź asakrum, czyli właśnie zjawisk poza świętych, takich jak przyroda, czy relacje interpersonalne, czy wartości estetyczne. No właśnie, podstawowa rzecz, rozróżnienie między religijnością i duchowością. To nie musi być, to są zupełnie inne rzeczywistości. To duchowość może wspomagać religijność lub odwrotnie, ale może też, one mogą też sobie przeczyć i tak, to bardzo istotne. Tanno, co to znaczy duchowość dla siebie? Ja będę się opierać na własnym doświadczeniu i na poszukiwaniach duchowych, którym towarzyszę, kiedy pracuję z ludźmi. Otóż ja doświadczyłam duchowości bardzo wcześnie, mimo że mój dom był pozbawiony zupełnie atmosfery duchowej. Był ciężki czas po wojnie, kiedy właściwie walczyło się o przetrwanie, więc też rodzice nie przyznawali się do swojego pochodzenia, ani do swoich korzeni duchowych. Musiałam szukać sama i pamiętam, że dla mnie ogromnym przeżyciem było pójście do kościoła, w ogóle poszukiwanie jakby sakrum świątyni w miejscu, gdzie zaledwie mogłam przeczuwać, że łączę się z czymś większym od siebie, z czymś znacznie głębszym, z czymś to, co mnie ogromnie jakoś podnosi na duchu i wzbogaca, daje poczucie połączenia, jak w głębokiej więzi z całością istnienia. Tak tego doświadczałam i pragnęłam też dialogu z Bogiem, nie wiedząc, kto to jest Bóg, czy co to jest Bóg. To mi się nie udało, ale dzięki temu zaczęłam poszukiwać różnych ścieżek duchowych. Między innymi zaczęłam praktykować buddyzm, potem szamanizm, potem mistycyzm żydowski. I to jest tak, jak towarzyszę ludziom w takich poszukiwaniu właściwie sensu swojego życia, właściwie kim ja jestem w swojej istocie, co to jest moje prawdziwe ja. Ja w jaki sposób jestem powiązany, połączony z całym światem? Jakie mam miejsce na ziemi? Jak jestem połączony z ziemią i jak przekraczam jakby wąskie ramy swojego ego, swojego wizerunku, który tworzę na nie wiem, okoliczność dostosowania się do norm społecznych? W jaki sposób przekraczam jakby wąską kapsułę swojego ciała i łączę się z większą całością. Oglądam się w szerszej perspektywie egzystencjalnej. To są te poszukiwania bardzo istotne. Książka, której punkt wyjścia naszej rozmowy, książka Lizy Miller, Czy dzieci powinny wierzyć w Boga? Tak jest po polsku zatytułowana ta książka. Moim zdaniem to jest fatalny przekład i bardzo mylący. Ja na początku nie chciałem w ogóle jakoś, wydaje mi się, ten tytuł jakoś mnie odstraszył jednak, ale zachęcił mnie angielski tytuł, oryginalny. I to jest tytuł taki Spiritual Child, czyli duchowe dziecko. I tam jeszcze jest potem rozwinięcie podtytuł. To może o dzieciach teraz porozmawiamy, bo punkt wyjścia i punkt analiza tego, o czym ta książka interesuje się dziećmi, zajmuje się dziećmi. Dzieci według Lizy Miller i według bardzo wielu jeszcze z tego, co ona mówi, w każdym razie badaczy duchowości, psychologów duchowości, no one są naturalny sposób duchowe. Co to znaczy właściwie, pani doktor Katarzyna Skrzypińska? Rzeczywiście, pierwsza część, właściwie pierwsza połowa tej książki razi wręcz niesamowitym entuzjazmem, razi w sensie takiego światła niezwykłego. Mam wrażenie, że jest to wielki optymizm, jeśli chodzi o wizję dziecka jako właśnie takiego źródła, z którego możemy czerpać. I rzeczywiście dzieci mają niezwykły potencjał świeżości, o tym się mówi w psychologii rozwojowej, wychowawczej, edukacyjnej. One bardzo świeżo patrzą na świat, natomiast ta duchowość, wydaje mi się, że przejawia się podobnie tak jak patrząc na człowieka dorosłego w tym sensie, że tak jak różni są dorośli, tak różne są dzieci. Nasza autorka rzeczywiście przemyca taki pogląd, z którym osobiście się zgadzam, że pewien potencjał duchowości mamy wrodzony. Wielu naukowców próbowało to w jakiś sposób udowodnić, na przykład badaniami genetycznymi, tak jak Lyken czy Telegen z północy Europy. I rzeczywiście odkryto pewne predyspozycje. Na przykład profesor Koenig odkrył, że osoby religijne mają dłuższe teleomery, jeśli chodzi właśnie o ten składnik genów. A teleomery to co to takiego? Proszę nas jeszcze tak, to są takie części, powiem tak może trywialnie, żeby było to zrozumiałe, to są właśnie części, końcówki naszych chromosomów, naszych genów, które jakby powodują to, że jesteśmy dłużej żywotni. Mamy żywot przedłużony. No, pytanie też oczywiście w jakiej jakości. Także ta dziecięca radość, ten entuzjazm rzeczywiście może rozbudzać jak najbardziej na przykład relacje interpersonalne właśnie, więź rodzinną, budzić czułość, opiekę rodzicielską. To są takie fantastyczne, świeże uczucia. Natomiast tutaj byłabym też ostrożna z takimi wnioskami, że mamy ślepo podążać jakby za tym drogowskazem, ponieważ jednak dorosły człowiek ma pewien już ugruntowany system wartości i pamiętajmy też, że dzieci w pewnym etapie życia no, mają na przykład takie myślenie życzeniowe, prawda, bądź takie magiczne, które zostało również udokumentowane w literaturze, mianowicie wyobrażają sobie postać Boga, ale na przykład w bardzo dosłowny sposób, jako starca siedzącego na tronie, prawda, w postaci takiego ojca, dziadka, a więc pewnie Jung by powiedział tutaj archetyp ojca Boga. I myślę, że dobrze by było znaleźć tu pewną równowagę, złoty środek. Owszem, podążać za dziećmi, ale również słuchać pewnego głosu rozsądku, bo przecież tak samo jak są i spokojne, uduchowione dzieci, tak nazwijmy, tak samo są i łobuzerskie, i przekorne, i czasami zupełnie się to kłóci z ideą spokoju, stateczności właśnie i duchowości. Sama mam dwójkę dzieci, więc nieco doświadczenia już skubnęłam w tej kwestii. Ale to jest rozumiane jako zasób, który potem służy przez całe życie, prawda? I tak, właściwie jest teza jest taka, że właśnie potencjał i na tym potencjale się buduje te inne zdolności poznawcze wręcz. Tak, generalnie teza jest taka, że nieużywany narząd zanika, a zatem nasz mózg, który jest niezwykle ważnym narzędziem w poznaniu duchowym, aktywizacja procesów poznawczych czy emocjonalnych, czy pól asocjacyjnych jest niezwykle istotna. Stymulacja poprzez zadawanie pytań właśnie, dokąd zmierzamy, jaki jest sens naszego życia, kim jesteśmy w kontekście tu na Ziemi. I właśnie taka próba odnalezienia siebie, identyfikacji, wręcz najpierw indywiduacji, czyli oddzielenia się od reszty świata, o której pisał Erikson, jest niezwykle ważna w odnalezieniu tej drogi życiowej. To może przejdźmy teraz, pójdźmy w tę stronę, którą pani zaproponowała i zapytam Tannę Jakubowicz. Bo to też jest ważna teza tej książki, ale też być może jest to zgodne z naszymi obserwacjami, czy też intuicjami, że te nieużywane połączenia, nieużywany narząd zanika, dobrze upraszczając. Ta duchowość, dzieci są jej pełne, dlatego mi się ten tytuł nie podobał, czy jeszcze wytłumaczę dokładnie, czy dzieci powinny wierzyć w Boga. No właściwie one wierzą w Boga, tylko teraz znowu rozróżnienie, co to znaczy Bóg, duchowość i religia, o czym mówiliśmy, prawda? Ten tytuł jest mylący po prostu. Więc kultura jest przeciwko duchowości, według Lizy Miller. Ona to pisze z perspektywy amerykańskiej, no ale może byśmy się nad tym zastanowili. Co się dzieje z tą duchowością dzieci, Tanno? No wiesz, to zależy od tego, jak rodzice, w ogóle całe środowisko rodzinne, ona to nazywa polem miłości. Oczywiście nie zawsze środowisko rodzinne jest polem bezinteresownej czy bezwarunkowej miłości, ale od tego bardzo zależy, czy dziecko jest szanowane w swojej odrębności, w swoim... Prawda, bo my zakładamy, że dzieci przychodzą na świat już wyposażone w jakieś wewnętrzne dary, które się ujawniają w takim odkrywaniu rzeczywistości, eksploracji świata. I jeżeli rodzice potrafią stworzyć warunki sprzyjające rozwojowi duchowości, ciekawości, otwartości, jakby no taki, ja obserwuję mojego wnuka, Leona, który na przykład uwielbia fontanny, nie wiedzieć dlaczego, i uwielbia też rzeźby i potrafi godzinami kontemplować i tańczyć z tymi fontannami i naprawdę oglądać te rzeźby ze wszystkich możliwych kątów widzenia i widać, że to jest dla niego głębokie przeżycie duchowe. Kiedy zapaliłam świeczki na Hanukę, patrzył się bardzo długo na palące się świece, na światło. Po prostu jest jakiś naturalny, głęboki kontakt. Właściwie trudno powiedzieć z czym, bo to jest nieuchwytne. Natomiast ten zachwyt dziecka, to jego zaangażowanie, ta pasja poznawania jest czymś ogromnie, ogromnie istotnym. I kiedy wkraczają rodzice, którzy nie mają świadomości i nie mają jakby własnego odniesienia do duchowości, to czy też mają bardzo wąskie podejście religijne, prawda? Czy niezależnie od tego, jaka to jest religia, ale nie daj Boże, jest to fundamentalizm religijny, który zaczyna gościć w świecie niestety, to następuje to, co jak ja to nazywam, obróbka skrawaniem. To znaczy po prostu dziecko jest jakoś kształtowane i jego ciekawość jest w jakimś sensie niszczona, jest przykrawane do obowiązującego wizerunku, jaki panuje, nie wiem, w tej rodzinie, czy w tej religii, czy w tej, prawda? I rzeczywiście wtedy ta świeżość poznania, poszukiwania, doświadczania, doznawania, bo w końcu duchowość jest doświadczaniem swojego życia w świecie, swojego bycia na ziemi, I to zostaje stłumione. I ja znam bardzo wielu, właśnie pracuję z młodymi ludźmi, którzy żyją z jakąś straszliwą pustką w duszy, z jakimś takim poczuciem wyjałowienia, bez sensu, bez nadziei. I ta pustka, ta dziura w duszy zasysa wszystko z zewnątrz. To jest alkohol, dragi, dopalacze, nie wiem, zakupy, hazard, tak, gry komputerowe. To po prostu jest naprawdę straszliwy żal doświadczać tego, czym oni się karmią, czym karmią swoją duszę. Jest to wielka tęsknota za duchowością, za wolnością, za głębią przeżywania. Pani doktor, chciałaby pani dodać coś do tego jeszcze? Co się dzieje z tą duchowością dzieci? Dlaczego kultura, ten główny nurt kultury takiej nie ceni, wypiera, niszczy? Mamy mody, mamy również, tak, mamy również mody na wartości, prawda? Zauważmy, że świat się bardzo spolaryzował. Są miejsca, gdzie rzeczywiście ta duchowość kwitnie, ale są miejsca, gdzie kiedyś kwitła i pomalutku upada. Na przykład zaczyna dominować materializm, ponieważ materializm jest taką wartością właśnie pozostającą w sprzeczności z duchowością. Trudno jest pogodzić te dwa wątki. Również w taki sposób, nieco w taki kozi róg zapędziła się Europa Zachodnia. Proszę zauważyć, że rzeczywiście kraje Europy Zachodniej fantastycznie wzrosły w takie bogactwo, w pewną również spuściznę kulturową, ale w pewnym momencie ludzie zaczęli odchodzić od kościołów, od religii i poszukiwać albo własnej drogi indywidualnej duchowości, co jeszcze oczywiście nie jest takie złe, albo właśnie popadać w pustkę. Ten proces na przykład zauważył Viktor Frankl, mówiąc o tak zwanej nerwicy noogennej. To jest taka nerwica naszych czasów, która powoduje, że odczuwamy właśnie wielką pustkę życia, mimo że posiadamy pałace, samochody. Nawet mimo, że jesteśmy otoczeni ludźmi, ale coś może jednak szwankuje w tej relacji, może nie ma dobrej komunikacji, wymiany ciepła przede wszystkim. Mhm. Dlatego, że tu nie chodzi o jakieś intelektualne, niesamowite wywody, które mają rodzice z dziećmi prowadzić, tylko o takie właśnie doświadczenie ciepła. Autorka pisze, wejdę w słowo, pole miłości. Tak. To bardzo ładne określenie, prawda? Tak, taki inkubator, bym rzekła, jak dla kurczaczka. No dobrze, ale teraz może byśmy się zastanowili nad tą relacją religia-duchowość. No bo to może być tak, że religia stanowi ten inkubator duchowości, odnosząc się do tego określenia, a może być tak, że ona duchowość psuje i niszczy, prawda? To proszę powiedzieć, jaka religijność niszczy, a jaka buduje duchowość? Może zdecydowanie, tak jak moja przedmówczyni właśnie była uprzejma wspomnieć o fundamentalizmie. Wszelki dogmatyzm, autorytaryzm, fundamentalizm powoduje to, że niszczy inne wartości. Właśnie dla fundamentalistów najważniejsza jest ich wartość. Nie ma tu tolerancji, absolutnie. No i niestety mamy we współczesnym świecie takie przykre przykłady, gdzie religia jest wykorzystywana jako narzędzie do zdobywania władzy, ponieważ nie ma nic wspólnego z duchowością. Nawet wyznawcy tej religii, którzy chcą żyć w pokoju, po prostu się odcinają od tego typu trendów. Jest to bardzo niepokojące, ponieważ pod wielkimi hasłami właśnie, które wyrastają z wielkiej wiary, prawda, można schować agresję, przemoc, nienawiść i po prostu mord zwyczajnie, jeśli to tak można kolokwialnie powiedzieć. Tanno, chciałbyś jeszcze coś dodać do tego? Tanna Jakubowicz-Maut. Tak. No, niestety w tej cywilizacji zapadliśmy jakby na taką duchową amnezję, bo człowiek chciał się wyzwolić jakby z zależności od bogów, od religii, a wyszedł ze sfery sakrum, ale teraz jakby jesteśmy bardziej samotni i bardziej samotni, czy w jakiejś takiej rozpaczy, pustki, czy poszukiwania, nie wiem, sensu jakiś, niż spełnieni. Czyli to dążenie do tak zwanej wolności i oderwanie od całości istnienia, od sfery sakrum raczej przyniosło porażkę. I stąd powrót do duchowości, który obserwujemy właśnie teraz na przełomie jakby, można powiedzieć, że jest to przełom cywilizacyjny, kiedy człowiek, który właśnie oddzielony, jak go nazywam, homo separatus, od w ogóle źródła istnienia, to tak jakby odciąć, nie wiem, drzewo od jego korzeni albo odciąć rzekę od źródła, to kiedy człowiek przestał czuć przepływ życia w sobie, to poczuł się ogromnie samotny, jak i zagubiony w obcym, zagrażającym świecie. I teraz następuje jakby powrót do duchowości ja nazywam człowieka, który jest w stanie odnieść się do jakby właśnie no, szerokiego poczucia przynależności duchowej, homo holos, ten, kto obejmuje jakby świat czułą świadomością i czuje się w świecie jak w domu, spokojny i spełniony, co oczywiście jest bardzo trudne, jesteśmy w procesie ewolucji, ale jeżeli nie wrócimy do duchowości w takim szerokim kontekście, to możemy po prostu zniszczyć życie na ziemi, co następuje, ponieważ jakby kiedy nie czujemy tego jakby przepływu życia w sobie, to życie traci wartość. Po prostu przestajemy czuć wartość życia i wtedy tak łatwo jest eksploatować ziemię i eksploatować życie, bo ono nie przedstawia dla nas żadnej wartości. Pani doktor Katarzyna Skrzypińska, mam pytanie o to, na ile ta książka, no ona jest punktem wyjścia. Mało jest takich książek w Polsce, mało jest takich tekstów, które łączą taką perspektywę, ten temat, ten przedmiot zainteresowania, czyli duchowość, z metodą naukową. Znaczy, mówiąc krótko, nauka się tym zaczęła zajmować. Psychologia zaczyna badać nie tylko religię, religijność, ale także duchowość. I teraz, czy to jest jakiś przełom, czy to jest jakiś duży nurt, czy to są jakieś nisze, jak to wygląda? Zdecydowanie mamy do czynienia z bardzo ciekawymi czasami w nauce, która początkowo zupełnie nie akceptowała czegoś takiego jak duchowość. Mało tego, proszę zauważyć, że z początkiem XX wieku psychologia zupełnie wyparła pojęcie duszy. Natomiast geneza słowa psychologia opiera się właśnie na pojęciu psyche, czyli psychologos, nauka o duszy. Miejsce to zajęli przyrodnicy, którzy próbowali bardziej podejść empirycznie, badali procesy neurofizjologiczne w organizmie człowieka i proszę zobaczyć, jaką pętlą zatacza się historia. Tak jak James na początku XX wieku, ojciec amerykańskiej psychologii, zaczął pisać o wrażeniach, o świadomości, właśnie o duchowości człowieka, to od tamtej pory nastąpił znaczny progres, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Tam mamy mnóstwo ośrodków, które zajmują się duchowością w taki profesjonalny sposób, ponieważ na uniwersytetach właśnie angażuje się najnowszą technologię, bada się na przykład funkcjonalnym rezonansem magnetycznym obraz mózgu w trakcie modlitwy czy medytacji. I można by powiedzieć, że powstaje, no jak grzyby po deszczu, mnóstwo czasopism związanych z tą dziedziną. U nas w Polsce no jest dosyć trudno, bym powiedziała, że jak zakładaliśmy 2 lata temu, ojej, to już 4 lata temu, w 2012, właśnie na Uniwersytecie Gdańskim Polskie Towarzystwo Psychologii, Religii i Duchowości, proszę sobie wyobrazić, że niezwykle trudno było mi przemycić nazwę duchowości i duchowości. Wow. Ponieważ tak. To nie naukowe. To mnie, tak, zupełnie. Do tej pory królowała psychologia religii. Mieliśmy świetne i mamy nadal ośrodki w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, w Lublinie KUL, czy chociażby też UKSW w Warszawie. Ale też zapraszamy do Gdańska, tutaj jest również mnóstwo pomysłów na ten temat i cały czas w Europie od początku, od 1907 roku w zasadzie działa również Towarzystwo Psychologii Religii, ale już właśnie jeszcze właściwie bez tego członu duchowości. Więc chciałabym tu zauważyć, że poczyniliśmy wielki progres jednak, forsując tę nazwę. Gratuluję. Oj, dziękuję, bo przyznam, że to była ciężka praca, ale widać, że ludzie lgną, chcą współpracować i właśnie z Europejskim Towarzystwem Psychologii i Religii wchodzimy w kooperację. Zresztą aktualnie jestem w takiej ścisłej współpracy. Będziemy w tym roku mieli swoją konferencję w Norwegii, w Hamar. Zapraszamy serdecznie 21 sierpnia. Może zechciałaby pani zagościć. Także zapraszamy, a za 2 lata w Gdańsku. A propos zaproszeń, to my zaraz państwa zaprosimy do rozmowy, ale chcielibyśmy jeszcze dokończyć. Znaczy, tu jest jeszcze wiele rzeczy do powiedzenia i nie da się tego zamknąć w ciągu tej rozmowy kilkudziesięciominutowej. Jasne. Ale jeszcze jedna rzecz, chociaż bardzo krótko. To znaczy, co się dzieje, bo mówiliśmy o dzieciach i teraz powiedzmy o nastolatkach. Wedle tych badań, wedle tego nurtu badań, jest tak, że potem kolejna eksplozja duchowości, no to się odbywa wtedy, kiedy zaczyna się dojrzewanie płciowe, prawda? Nastolatki, to może o nich byśmy teraz porozmawiali. Może Tanna, proszę bardzo, Tanna Jakubowicz-Maunt, a potem pani doktor Katarzyna Skrzypińska. No chętnie podzielę się takim doświadczeniem pracy z młodymi ludźmi, bo to oni właśnie w momencie dojrzewania najbardziej poszukują siebie prawdziwych, tak? Chcą po prostu poczuć, kim ja w istocie jestem, kim jestem naprawdę i oddzielić od siebie ten scenariusz narzucony przez środowisko, tak? Bo kiedy podążają tą drogą, oczywiście rodzice z najlepszych intencji, prawda? Posyłają dzieci na wszystkie możliwe zajęcia, bo chcą, żeby się przebili w życiu, żeby wyszli na swoje, żeby byli, prawda, wyedukowani i tak dalej, ale gdzieś te dzieciaki rozmijają się ze sobą prawdziwymi, ze swoją prawdziwą tożsamością, więc to cierpienie i poszukiwanie wynika z takiej chęci wyodrębnienia się, poczucia się sobą, zrozumienia tego, co to znaczy być sobą, kim ja jestem, czego ja potrzebuję, czego ja pragnę najbardziej w życiu i jakie mam zasoby, jakie mam talenty, jakie mam pasje, w którą stronę chcę podążać. Właśnie w tym towarzyszymy młodym ludziom i do tego służą rytuały inicjacyjne, o których Lisa Miller też pisze, że są to rytuały dojrzałościowe. To jest przekraczanie jakby tego progu z dzieciństwa w stawanie się młodym człowiekiem, młodą kobietą, młodym mężczyzną. I to jest ogromnie taki trudny, ale też piękny proces głębokiego doświadczania tego, co to znaczy być mężczyzną, co to znaczy mieć płeć mężczyzny, co to znaczy być kobietą, co to znaczy kochać, co to znaczy, nie wiem, uprawiać seks. Cała wrażliwość, cała zmysłowość jest rozbudzona i poszukiwanie nie tylko tego, jak pragnę się realizować w życiu, ale też tego, jak pragnę istnieć w relacjach, w związkach, co to znaczy, nie wiem, współczuwać z kimś, współbrzmieć, współistnieć, tak? To są ogromnie trudne i często nastolatki przechodzą przez taką ciemną noc duszy, tak? Taki rodzaj zagubienia, totalnego, takiej właśnie depresji, ale jeżeli są mądrze poprowadzeni, to ta ciemna noc duszy jakby przynosi światło, tak? W końcu to się jakoś rozjaśnia i oni czują, wreszcie odnajdują gdzieś siebie. Ale trzeba naprawdę im mądrze towarzyszyć i zawierzyć im i przekazać im własną miłość i wiarę w nich, żeby oni mogli siebie w tej drodze odnaleźć. To może teraz zaproszę państwa do rozmowy. Gdyby państwo chcieli się z nami podzielić swoimi opiniami, zapytać, bardzo proszę, 7 trójek. A panią doktor Katarzynę Skrzypińską w Radiu Gdańsk jest, przypominam, chciałbym zapytać, co się dzieje w umyśle nastolatka? Da się to o tym krótko jakoś opowiedzieć? To pewnie, to są niezwykle skomplikowane przebiegi i procesy, ale może od strony właśnie tej neurologii spróbujmy. Tak, rzeczywiście. Co się dzieje z mózgiem nastolatka? On sam to odczuwa, ale bardzo trudno mu to przekazać, ponieważ dojrzewanie mózgu odbywa się w taki nie do końca równomierny, równoległy sposób. W zasadzie rozpoczyna się w okolicy 11 roku życia od płatów czołowych, zmierzając ku tyłowi, a zatem najpierw właśnie dojrzewają pewne procesy decyzyjne, procesy osobowościowe, dopiero potem percepcyjne, emocjonalne, kojarzeniowe i tak dalej. I ponieważ nie ma w tym takiej jednoczesnej harmonii, do tego jeszcze dochodzą hormony okresu pokwitania, to w zasadzie nastolatek wpada w taką pułapkę natury, która oczywiście z jednej strony przynosi wspaniały rozkwit i przygotowanie do życia dojrzałego, ale z drugiej strony no, jest tym okresem burzy i naporu, o której pisali romantycy. Mhm. I teraz jak sobie poradzić, szczególnie w samotności, kiedy nie ma wsparcia rodziny, kiedy no, wśród nastolatków zdarzają się czasami różne postawy. Obecnie sporo się widzi takiej rywalizacji, konkurencji, co też nie jest przyjemne, więc trzeba się trzymać na powierzchni, będąc z tymi wszystkimi problemami. Nie jest to łatwe, jest to potężna praca do wykonania i zadaniem naszym właśnie rodziców jest baczne czuwanie nad tym, rozmowa, wyjaśnianie stanu obecnego, co się dzieje w organizmie, kiedy córka przychodzi z płaczem albo czuje, że jej słabo, żeby pomóc właśnie wyjaśnić, że są to naturalne procesy, żeby się tego nie obawiać, ponieważ czasami młodzież w tym okresie zaczyna jakoś hipochondrycznie postrzegać te zmiany organizmu, co też nie wpływa dobrze. A zatem wspólna rozmowa, wyjaśnianie, podążanie za procesem, nie negowanie go, nie zaprzeczanie jemu, tak samo o seksualności, która się rodzi. Liza Miller pięknie mówi o seksualności w kontekście duchowości, że mówimy tutaj właśnie o takiej seksualności świetlistej, takiej, która ma tworzyć poznawanie ciała, ale jednocześnie więź międzyludzką, o tym, że trzeba dojrzeć do tego pierwszego aktu, co jest niezwykle ważne, a rzadko rodzice rozmawiają na ten temat ze swoimi pociechami, a jeśli chcą, to się dzieje to zbyt późno i niestety najpierw szkolna, no dosyć specyficzna, czasami wulgarna wiedza przenika w te rejony. Zaprośmy słuchaczy. Są z nami pan Piotr, a potem pan Krzysztof. Panie Piotrze, słuchamy. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Dawiuszu, miło pana ponownie słyszeć. Bardzo i pozdrawiam miło, gości studio. Pani powiedziała o takiej szkolnej wiedzy dotyczącej seksualności, no ja się obawiam, że szkolnej wiedzy, czyli przekazywanej na przykład w szkole, to nam bardzo brakuje, że te sprawy związane z duchowością w systemie edukacji są traktowane bardzo instrumentalnie już. Nie tylko mam na myśli Polskę, gdzie to jakby jest rozgrywane pomiędzy różnymi czynnikami politycznymi, ale że ogólnie w świecie zachodnim ten aspekt przecież wiedzy, która miała nie tylko nas o czymś informować, ale też zachęcać ludzi do, też tak mówiąc górnolotnie, jakby do rozwoju cywilizacji w tym pozytywnym kierunku, do jakiegoś poprawiania świata, że w całym świecie zachodnim i nie tylko zresztą został zatracony, to znaczy, że szkoły i nawet uczelnie wyższe w dużej mierze starają się szkolić pracowników korporacji lub ewentualnie tworzących te korporacje, to już nieważne, ale że to wszystko jakby zostaje zepchnięte tylko do tworzenia kapitału i chciałem zapytać, co panie o tym sądzą. Natomiast mam też wrażenie, że tak jak ten główny rynek, tak to nazwijmy, jest przeciwny duchowości, to tak samo religie instytucjonalne dokładnie w ten sam podobny sposób tą duchowość spłaszczają i że takie własne poszukiwania to jest tak naprawdę jedyna droga, która nam pozostaje, ponieważ świat jakby komercyjny te idee, prawda, bo przez samo tworzenie kapitału nie jest złe, to jest też pochodzi to jakby z polepszania warunków swoich bliskich czy rodziny, ale że zostaje to spłaszczone, to że podobnie dzieje się z duchowością tak jak przedstawiają to religie instytucjonalne. Takie mam przemyślenia. Dziękuję bardzo. To może najpierw poprosimy pana Krzysztofa, żeby jeszcze się wypowiedział, czy o coś zapytał, a potem oddam głos paniom. Bardzo proszę. Panie Krzysztofie, witam pana. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja też chciałem się podzielić tutaj kilka słów, tylko wrzucić. No, dziękuję po pierwsze za program. Dziękuję. Komputerki, dzisiejszą tematykę. No i panie powiedziałem o duchowości. Też także tutaj powiedziały, że bardzo ciężko było zaistnieć z tym tematem. No ale problem jest z tego kalibru, że na forum publicznym podjęcie tematu duchowości no, powoduje duży opór z prostej przyczyny. No, Kościół katolicki zawłaszczył całkowicie to pojęcie. No i nie można się przebić. To by było na tyle. Dziękuję bardzo. To chyba były podobne głosy, jak rozumiem. Znaczy relacja między duchowością, religijnością i instytucjami życia religijnego. To kto powie? Pani doktor, bardzo proszę. Katarzyna Skrzypińska. Tak, jeśli można. Ja serdecznie dziękuję panom za bardzo istotne uzupełnienie naszych wypowiedzi. Rzeczywiście, co tu dużo mówić, jest to wszystko zgodne z prawdą. Jeśli chodzi o tą szkolną wiedzę na temat seksualności, miałam tu bardziej na myśli może nie system edukacji, który zdecydowanie jest dziurawy i trzeba go załatać. Ma pan tu wielką słuszność, ale również niestety o takim podziemiu, z którego korzystają młodzi ludzie, również poniżej 10 roku życia. Mam tu na myśli głównie internet, również i media. I korzystają, poznając świat intymny, od zupełnie innej strony, od strony fizyczności, od strony wulgarnej. To jest po prostu przerażające, ponieważ potem taki młody człowiek żyje w lęku, zwyczajnie w lęku, boi się tej sfery, nie chce rozmawiać na ten temat, nie potrafi przełożyć miłości cielesnej na więź międzyludzką, na budowanie rodziny. Natomiast jeśli chodzi właśnie o odniesienie się do drugiego pana, pana Krzysztofa, jeśli pamiętam tak, dobrze, pana Krzysztofa, to rzeczywiście mamy tutaj problem z przebiciem się z tą duchowością z prostej jeszcze jednej przyczyny, ponieważ duchowość w Polsce się kojarzy z szamanizmem, z wahadełkami, z parapsychologią, z tym wszystkim, co jest zupełnie również nienaukowe. I oczywiście niech te dziedziny istnieją jak najbardziej, ale nie można mylić pewnych zjawisk, żeby nie zrobić krzywdy osobom, które się właśnie nimi parają, zajmują. Także tu należałoby wyklarować pewne stanowiska, czy terapeutyczne, czy akademickie, czy właśnie takie popularne. No tak, ale wydaje mi się, że takie przeciwstawienie duchowości, religijności, także jedno wyklucza drugie, bo tak zwłaszcza w tym drugim głosie, no to budzi mój sprzeciw, mówiąc krótko. Bo to bardzo różnie bywa po prostu. Znaczy z tych badań, które specjaliści, psycholodzy religijności i duchowości prowadzą, no wynika, że to są to mogą być dwa różne zjawiska. Ale na pewno nie są to opozycyjne zjawiska. Nie muszą być to opozycyjne zjawiska, tylko tyle, tak? Znaczy, ja mam rację? To znaczy, bywają takie badania, które pokazują tak zwaną religijność zewnętrzną, która nie ma właśnie nic wspólnego z duchowością. Mało tego, ona niszczy duchowość, niestety. No taka bywa, ale też bywa inna. Tak, no właśnie, tak. Oczywiście, że tak. Także tyle, ile osób, tak, tyle, ile ludzi, tyle pomysłów na duchowość i religijność tak naprawdę. Anna Jakubowicz-Mant. Odwołam się do pierwszej wypowiedzi pana, który mówił, że rozwój cywilizacyjny czy rozwój właśnie kultury konsumpcyjnej niszczy duchowość. I to jest prawda. Rzeczywiście życie korporacyjne mamy wiele osób przychodzi do nas na taki program Alter Kariera, czyli poszukiwanie kariery zgodnej z pasją, z duchowością właśnie. Jakby czuję się kompletnie wyjałowionymi w pracy, gdzie właściwie wiadomo, że korporacja jest nastawiona na zysk kosztem życia. I następuje tutaj wielka eksploatacja nie tylko ziemi, ale także ludzi i wszystkiego, co żyje. W związku z tym rzeczywiście w tej linii cywilizacyjnej nie chodzi o duchowość. Ona jest jakby przeszkodą i to pięknie pokazuje to, co się dzieje w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, w północnej Dakocie, w Standing Rock, gdzie wielki koncern chce przeprowadzić rurę roponośną, ja to nazywam rurą śmiercionośną, ponieważ przeprowadzenie tej rury przez naturalne tereny Indian zniszczy powietrze, ziemię i wodę dla wielu przyszłych pokoleń. I wszystkie narody indiańskie się zjednoczyły, naprawdę połączyły duchowo w sprawie życia na ziemi, nie tylko dla nich samych, ale także dla wszystkich. I tutaj może nastąpić głęboki przełom, bo oni nie walczą, oni modlą się i stosują bierny opór, tak jak Gandhi. który mówił, że oko za oko, ząb za ząb czyni wszystkich ślepymi. Albo kiedy Martin Luther King powiedział, że zwyciężymy ich przemoc mocą naszego ducha. To o to chodzi, tak? Chodzi o zmianę narracji, chodzi o miłość, która rozpuszcza stare bariery, stare pancerze. Chodzi o zupełnie inny sposób reagowania, nie na walkę i opozycję, konfrontację, tylko na naprawdę stanięcie w swojej prawdzie i pokazanie swojej pięknej duszy, która naprawdę bardzo przenika głęboko i uwalnia jakieś stare schematy. Mhm. Właściwie moglibyśmy tę rozmowę jeszcze rozpocząć na nowo, bo mam na myśli pytania, które przychodzą. Na przykład, i może, ale niestety trzeba by kończyć, i być może tutaj znajdziemy jakąś puentę, nie wiem, może spróbujmy. No bo teraz jesteśmy rodzicami, weźmy w tę rolę, jesteśmy w tej roli. No i co mamy powiedzieć takiemu dziecku, które pyta mnie, i to jest właśnie list, pani Dominika pisze o swoim synu, który ma lat 13 i tak. Mój 13-letni syn niedawno stwierdził, że bajki i marzenia są dla dzieci, aby nie mówić prawdy o świecie i dla tych, którzy nie chcą przyjąć świata takiego, jaki jest i nie chcą się z nim zmierzyć. Właśnie to jest pytanie kogoś, kto poszukuje duchowości, poszukuje pytania, kim jestem, jakie jest moje miejsce w świecie. No i znajduje taką odpowiedź, taką czarną odpowiedź, taką, tutaj mówiliśmy o nocy duszy i jeszcze używaliśmy innych słów, ale one są bardzo na miejscu. No to właśnie to co matka mogłaby, czy powinna odpowiedzieć takiemu dziecku na tak zadane pytanie? Mają pani pomysł? Pani doktor, bardzo proszę, Katarzyna Skrzypińska. Tak, słuchając tego, co pan mówi, przypominam sobie ostatnie święta i mit Mikołaja. Proszę zauważyć, jak dzieci wierzące w Mikołaja czekają z radością, z wypiekami na twarzy, szukają tej pierwszej gwiazdki. Ileż to im daje radości i energii. Ale również tak postępują dorośli. Proszę zauważyć, uwielbiamy chodzić do kina. Uwielbiamy być mamieni, oczarowywani. Tworzymy sobie takie, no, poniekąd sztuczne światy, zazwyczaj dzięki twórczości, dzięki bogatej wyobraźni, takie wizualizacje czegoś, co daje nam lepszy świat. I to też jest duchowość. I teraz taki nastolatek właśnie przechodzący trudny okres może być w takim momencie, kiedy zacznie po prostu zaprzeczać rzeczywistości i również tej nierealnej. Upadają wtedy wszelkie mity i Mikołaja, i prawda, fantastyczne baśnie. Jest to pewien moment zwrotu, ale nie jest to tak, że jest to koniec wszystkiego, że jest to koniec świata, ponieważ tak jak profesor Dąbrowski mówił o dezintegracji pozytywnej, pewne stare struktury muszą podlegać rozłamowi, muszą sięgnąć dna po to, żeby powstały nowe, jaśniejsze i lepsze jakościowo struktury. I tak się też buduje indywidualność młodego człowieka. Bardzo dziękuję doktor Katarzyna Skrzypińska z Gdańska, Radio Gdańsk. Bardzo pięknie dziękuję. I Tanna Jakubowicz-Mount na koniec, jeszcze krótko. Chodzi o odarcie z iluzji i odczarowanie świata, bo tak naprawdę duchowość jest poczuciem własnej prawdy i własnej wewnętrznej mocy i do tego się można odwoływać, do takiego swojego duchowego centrum, do takiego oparcia w sobie. Można się odwoływać w każdym momencie życia i w kryzysie, i w dobrych chwilach. Chodzi o to, żeby to było mocno uwewnętrznione i głęboko przeżywane i doświadczane. Także baśnie i mity są cudowne, ale chodzi naprawdę o własne centrum. Mhm. Dziękuję bardzo. Mam dla Państwa książki Lizy Miller. Proszę zadzwonić do Edyty Kocęby. Bardzo Ci, Edyta, dziękuję. 7 trójek. Elżbieta Malinowska realizuje program. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski. Do jutra. Zapraszamy do reklamy. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżość. Bo to, co dobre, powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane i przede wszystkim codziennie dostarczone prosto na ryneczek Lidla. A już teraz na ryneczku Lidla kiwi w opakowaniu XXL. Jedynie 6,99 za 1250 gramów. A pomidory rzymskie tylko 3,33 za 500 gramów. Lidl, Fresh Food Partner, Mistrzostw Świata w piłce ręcznej Francja 2017. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Agencja Muzyczna Polskiego Radia.